nie usłyszysz. No chyba, że przypomnimy cenę. 149,900. Szczegóły w salonach. Nowa elektryczna Skoda Elroq. Skoda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18 marca i 17. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. O zawieszeniu broni w Ukrainie od 2 godzin rozmawiają Donald Trump i Władimir Putin. Znamy przyczynę zgonu Barbary Skrzypek. Był to rozległy zawał serca. Ekstradycja przestępców w Polskę opuściło dziś 14 cudzoziemców. Donald Trump rozmawia z Władimirem Putinem o zawieszeniu broni w Ukrainie. Biały Dom poinformował, że rozmowa prezydentów rozpoczęła się około 15 czasu polskiego. W Waszyngtonie jest Marek Wałkowski. Około 10 rano czasu lokalnego, czyli 15 czasu polskiego, przed wejściem do zachodniego skrzydła Białego Domu pojawił się żołnierz w stroju galowym. Oznacza to, że prezydent Stanów Zjednoczonych pojawił się w gabinecie owalnym. Później doradca Donalda Trumpa Dan Scavino poinformował, że właśnie wtedy rozpoczęła się rozmowa telefoniczna Trumpa z Putinem. Na razie nie ma informacji o jej przebiegu, Biały Dom zapowiedział komunikat. Rozmowa telefoniczna prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji jest drugą od czasu powrotu Trumpa do Białego Domu. Prezydent USA zapowiedział, że będzie ona dotyczyć nie tylko zawieszenia broni, ale również ewentualnego podziału terytorialnego Ukrainy. Z Białego Domu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Najważniejsze jest zachowanie spokoju i nieuleganie emocjom. Tak o rozmowie Trumpa z Putinem mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Stany Zjednoczone, Ukraina są po jednej stronie. Rosja jest po drugiej stronie. Jest granica ustępstw, który się nie da przekroczyć. Chciałbym, żeby był pozytywny efekt tych rozmów, ale znając dzisiejszą rzeczywistość, bez entuzjazmu, ze spokojem, bez nadmiernej euforii bym dzisiaj podchodził do tych rozmów. Dzisiaj chyba czegoś najbardziej potrzebujemy, to nie ulegania emocjom. Jednym z tematów rozmowy jest też prawdopodobnie kontrola elektrowni atomowej w Zaporożu. Rozległy zawał serca był przyczyną zgonu Barbary Skrzypek. Dziś przeprowadzono sekcję zwłok byłej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego. Kobieta została w środę 12 marca przesłuchana jako świadek w sprawie dwóch wież. Zmarła w sobotę 15 marca. Prokuratura Okręgowa w Warszawie opublikowała po południu 9-stronicowy protokół z przesłuchania Barbary Skrzypek. Witold Banach. W upublicznionym protokole jest między innymi informacja, że przesłuchanie nie było rejestrowane. Jest też fragment dotyczący wniosku, by w czasie przesłuchania Barbary Skrzypek uczestniczył jej pełnomocnik. Na to nie zgadza się prokurator prowadząca przesłuchanie Ewa Wrzosek. W dokumencie znalazły się też informacje o tym, że Barbara Skrzypek z powodu słabego wzroku może mieć problem z odczytaniem protokołu po zakończeniu przesłuchania, a także, że jest zdenerwowana, gdyż, tu cytat, występuje po raz pierwszy w charakterze świadka w tej sprawie, a jej zdenerwowanie może być potęgowane tym, że podczas czynności obecni są dwaj pełnomocnicy pokrzywdzonego. Dokument kończy odręcznie napisane zdanie. Protokół został mi odczytany, treść zgodna z moim zeznaniem, data 12 marca 2025 roku, przy którym widnieje podpis Barbary Skrzypek. Witold Banach, Polskie Radio. 14 cudzoziemców zagrażających bezpieczeństwu Polski opuściło nasz kraj. Wojskowy samolot z grupą m.in. Gruzinów na pokładzie dziś rano wyleciał z Krakowa, mówi rzecznik Straży Granicznej, podpułkownik Andrzej Jóźwiak. Na pokładzie wojskowego samolotu, który dziś rankiem wystartował z Krakowa, znalazło się 4 Gruzinów, 7 obywateli Uzbekistanu i 3 Tadżyków. Jeden z mężczyzn, 32-letni Gruzin, został decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji zobowiązany do powrotu z uwagi na podejrzenie o działalność terrorystyczną. Pozostali stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i zagrożenie dla porządku publicznego. Od początku roku zapadło prawie 3000 decyzji dotyczących nakazu opuszczenia Polski przez cudzoziemców. Synoptycy zapowiadają stopniowe ocieplenie. Najcieplejszym dniem w tym tygodniu będzie pierwszy dzień wiosny. Koniec marca będzie bardzo ciepły, zwłaszcza na południowym zachodzie. Do końca marca z prognoz takich długoterminowych wygląda, że ta anomalia dodatnia termiczna też ma się utrzymywać, a nawet powiększać, więc no nie wykluczone, że nawet 20 stopni pod koniec marca także się pojawi. Prognozuje Ilona Śmigrodzka z Instytutu Meteorologii. Cieplejszy niż zwykle ma być także kwiecień. Ma promować korzyści płynące z odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów. Dziś Światowy Dzień Recyklingu, ustanowiony w 2018 roku. Nie wszystkie śmieci można wyrzucać do zwykłych koszy. Ubrania na przykład trzeba przywieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaproszę pana po wózek i to rozwieziemy do odpowiedniego kontenera. Przywieźliśmy rzeczy po remontu łazienki. To wszystkie płytki, jakiś beton, miska, łazienka sama. Przywieźliśmy tekstylne rzeczy. Robiliśmy porządek w szafie. Spodnie, marynarki, koszule, po prostu ciuchy, męskie i damskie. Duży wór, taki 240-litrowy, także dużo. Pozostałości po remoncie. Wykładziny, gumoleum, tapety. W Europie recyklingowi poddaje się niecałe 35-30% odpadów z tworzyw sztucznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce. Adam Malecki. Magda Linet gra w pierwszej rundzie turnieju w Miami. Rywalką Polki jest Rosjanka Pawluczenkowa. W pierwszym secie to Rosjanka prowadzi 6-5. W siatkówce w Lidze Mistrzów o Final Four powalczy Aluron Warta Zawiercie. Podopieczni Michała Winiarskiego w pierwszym meczu wygrali na wyjeździe z Lindenburgiem 3-0 i dzisiaj ekipę niemiecką podejmą w Sosnowcu. Jakie są nastroje przed meczem, opowie przyjmujący Zawiercian Bartosz Kwolek. Na pewno jesteśmy w dobrej sytuacji przed rewanżem. Gramy u siebie i na pewno czujemy się mocni. Nie narzucamy sobie jakiejś na pewno zbędnej presji. Wychodzimy na mecz, żeby go po prostu wygrać. A to, czy te dwa sety nam starczą, czy nie, to w naszych głowach myślę, że tego po prostu nie ma. I gramy każdy kolejny set z głową nastawioną na to, żeby po prostu zwyciężać. Początek meczu o 18. Od 19 grać będą panie siatkarki w Ekstraklasie w ramach 22 kolejki. W starciu mistrzyń z wicemistrzyniami zagrają Chemik Police z Dewelopresem Rzeszów. Klasę rywalek docenia libero chemika Eliza Ropela-Puzdrowska. Bardzo są dobre, aczkolwiek gramy u siebie na swojej hali, więc myślę, że to jest nasz duży atut, bo myślę, że dobrze gramy u siebie i postaramy się zrobić co w naszej mocy, żeby jak najlepiej się pokazać i najlepiej wygrać ten mecz. Z siatkówki do piłki nożnej, jak wiadomo, do akcji wkracza reprezentacja Polski, która w eliminacjach Mistrzostw Świata zagra z Litwą i Maltą, a z reprezentacyjnej przerwy, by poprawić formę, będą chciały skorzystać kluby ekstraklasy. Tak jest w przypadku Stali Mielec, która walczy o utrzymanie. W ostatnim meczu przegrała 1-4 z ostatnim w tabeli Śląskiem i był to piąty z rzędu mecz bez wygranej. Bierzemy się do pracy, podkreśla trener Janusz Niedźwiedź. Ja wierzę w pracę, ja wierzę w to, żeby dobrze, ale też mądrze pracować, poprawiać się. A teraz będziemy na pewno mieli ogromne wyzwanie jako trener przed takim stoję, żeby wrócić jak najszybciej do równowagi. Dobrze, że ta przerwa reprezentacyjna jest teraz, więc będzie trochę czasu, żeby spokojnie potrenować i wrócić z drużyną na właściwe tory. A po przerwie Stal zagra z Motorem, to w niedzielę 30 marca. W nocy ma być pogodnie, na północnym wschodzie jedynie niewykluczone słabe opady śniegu bądź deszczu ze śniegiem. Na Podhalu będzie do około minus 10 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia na północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, poza tym północnym wschodem będzie pogodniej bez opadów w Polsce. W ciągu dnia temperatura maksymalna ma wynieść około 5 stopni Celsjusza na północy do 11 stopni na zachodzie Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Daniel Leśniewski, Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Jędrkowiak, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. W ramach walki o dobry nastrój i wysokie pensje afirmujemy, przypominamy dobre historie z pierwszymi zarobionymi pieniędzmi. Pierwsza moja praca to na tak zwanym wahadle w cukrowni. Polegało to na tym, że z ciężarówki wypakowanej workami z cukrem nosiło się te worki na wagon. 50 kg jeden worek ważył. Wyjechaliśmy z dziewczyną na wakacje wtedy. Zarobiłem na wakacje, żeby wyjechać. To były lata 90. 22,7 trójek, proszę dzwonić ze swoimi historiami. Studiowałam w Olsztynie zootechnikę. Byłam na praktyce, to sam za praktykę pieniądze. To były pierwsze moje pieniądze też, za które kupiłam sobie w Modzie Polskiej sweterek i szlafrok. W Trójce The Water Boys, 9 po 17. You saw the plan. I wondered. Waterboys. Wprawdzie to tylko metafora z tymi kometami, półksiężycem i tarczą w pełni, ale ja się zastanawiam, czy taki widok kosmiczny, na przykład z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, widok gwiazd, księżyca i Ziemi przede wszystkim, może się kiedyś znudzić? Trzeba by spytać. A będzie kogo? Teraz poproszę, żeby Państwo przywołali w sobie uczucie frustracji związane z opóźnionym pociągiem albo samolotem. Ile najwięcej w całym życiu opóźnił się Państwu pociąg? Ja kiedyś czekałem 3,5 godziny na opóźniony samolot. No, bez szału. Nawet gdybym siedział jednak kilka dni na lotnisku, to i do tego opóźnienia, o którym teraz Państwo posłuchają, brakowałoby mi miesięcy. A mówimy o astronautach, którzy polecieli na jakieś 2 tygodnie na stację kosmiczną. Trochę im się te 2 tygodnie przeciągnęły i w końcu po 9 miesiącach nieplanowanego pobytu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, Sunny Williams i Butch Wilmore są w drodze do domu. Utknęli wcześniej na orbicie, bo kilkudniowa misja z przyczyn technicznych przybrała nieoczekiwany obrót. O sprawie Kuba Witkowski. Greetings from the International Space Station. Sunny Williams na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ma swój drugi dom. W kosmosie łącznie spędziła prawie 2 lata. Sunita to twardzielka. Jerzy Rafalski z toruńskiego planetarium. Latała śmigłowcami, samolotami jako pilot wojskowy. Leciała chyba każdym sprzętem kosmicznym. Leciała rosyjskim Sojuzem. Leciała amerykańskim promem Atlantis. Robiła nawet spacery kosmiczne. Tyle, że ostatnie 9 miesięcy spędziła w kosmosie zupełnie nieplanowo. Statek Starliner leciał na stację kosmiczną w ramach swojego pierwszego lotu próbnego z załogą. Dr Piotr Witek z Planetarium Niebo Kopernika. W trakcie lotu okazało się, że doszło do różnych drobnych wycieków helu z silniczków tegoż statku, co sprawiło, że pojawiły się obawy o bezpieczeństwo powrotu astronautów. Razem z Sunitą Williams utknął Butch Wilmore, równie doświadczony astronauta. To, co dla nich było najtrudniejsze, to niespodziewana rozłąka z rodziną. Tęsknię za córkami. Młodsza kończy właśnie szkołę średnią. Starsza jest na drugim roku East Texas Baptist University. Dlaczego oboje musieli tak długo czekać na powrót do domu? Choć kapsuła wylądowała bezpiecznie, to nikt nie chciał jednak ryzykować zdrowiem czy też życiem astronautów. Już zostali okrzyknięci kosmicznymi rozbitkami, którzy polecieli w kosmos na kilka dni, a utknęli tam na 9 miesięcy. To nie był czas stracony. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest laboratorium, w którym zawsze trzeba pracować, w którym zawsze jest coś do zrobienia. Sunita Williams, jak tylko ruszyła misja powrotna na Ziemię, nie kryła wzruszenia. Houston, dziękujemy, że wstaliście wcześniej, aby nas obejrzeć. To był wspaniały dzień. Miło widzieć przybywających tu naszych przyjaciół. Bardzo dziękuję. Kapsuła odłączyła się od stacji nad ranem polskiego czasu. Obecnie orbituje wokół Ziemi, a w Zatoce Meksykańskiej wyląduje przed północą. Cały ten proces jest taki powolny przede wszystkim dlatego, że trzeba wytracić prędkość. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna nie jest tak naprawdę daleko od nas. Ona orbituje zaledwie 400 km nad powierzchnią Ziemi. To nie jest dystans, na którego przebycie potrzeba aż tyle czasu. Natomiast orbituje z gigantyczną prędkością, ponieważ okrążenie Ziemi zajmuje jej zaledwie 1,5 godziny. Żeby spowolnić z tej prędkości do prędkości pozwalającej na bezpieczne przejście przez atmosferę, trzeba tę prędkość jakoś wytracić. Po wylądowaniu astronauci zostaną przetransportowani do Houston, gdzie znajduje się Johnson Space Center, Centrum Operacji Lotów Załogowych NASA. Tam przejdą rutynowe badania. Pomimo 9 miesięcy spędzonych na stacji, astronauci nie pobili rekordu długotrwałego pobytu w kosmosie. Należy on do rosyjskiego kosmonauty Waleria Polakowa, który spędził na pokładzie stacji kosmicznej Mir aż 437 dni. W trakcie swojej misji Williams ustanowiła jednak rekord, spędzając 62 godziny na łącznie 9 spacerach kosmicznych. Tym samym została kobietą astronautką, która najwięcej czasu przebywała w przestrzeni kosmicznej. Yeah. słońca, siedzę sobie sama. Wiosna pięknie, pięknie innym gra. Telefony nie od ciebie, telefony od nikogo. Tyle marzeń z tobą miałem. O kim śnisz, kogo kochasz, którą drogą pójdę, gdy świat upada na głowę, jednego chcę zobaczyć ciebie znów. Gdy świat upada na głowę, jednego chcę zobaczyć ciebie znów. Zobaczyć ciebie znów. Zobaczyć ciebie znów. Mela Koteluk, Ralf Kamiński, Zobaczyć Ciebie. 21 minut po godzinie 17. Co ja tu miałem? Młodzi ludzie mają coraz większe problemy z koncentracją i myśleniem. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wykazała, że w 2023 roku aż 34% dorosłych Amerykanów miało poważne trudności z podstawowymi obliczeniami matematycznymi. Rok wcześniej ten odsetek wynosił 29%, teraz 34%. Podobnie jest w Polsce. Mało czytamy książek, które zastępują w większości krótkie internetowe teksty czy memy. Dzisiejsze młode pokolenie korzysta głównie z mediów społecznościowych i krótkich hasłowych informacji. Mamy mnóstwo króciutkich treści, które nie wymagają od nas skupienia i te treści ciągle do nas napływają. Dr Ewa Hartman, trenerka biznesu, pasjonatka mózgu, kierownik Katedry Neuroprzywództwa Uczelnia Łazarskiego, Bournemouth University w Anglii. Mózg zamiast uczyć się skupić, by móc dotrwać do końca jakiejś informacji, to on uczy się rozpraszać. Ponieważ w każdej chwili przypływają do niego nowe, świeże treści. I poprzez to, że świat, w którym żyjemy, nie wymaga od nas skupienia, my się go oduczamy. Koncentrację mam nawet okej, ale sądzę, że nasza generacja ma ogólnie słabą przez dużą ilość krótkich informacji, jak TikTok, jakieś rolki na Instagramie czy Facebooku i sądzę, że to jest powód. Jesteśmy przyzwyczajeni do szybkich, krótkich informacji i mamy je zobaczyć, zaśmiać się i zapomnieć. Krótkie informacje absolutnie nie niosą zdolności kojarzenia, a wręcz dają nam poczucie złudne, że wiemy, gdzie de facto nie wiemy. Potrafisz się skoncentrować? Potrafię. Długo, ale muszę być w odpowiednich warunkach. Żeby się nauczyć czegoś, no to muszę przygotować sobie czas na to stanowisko i muszę mieć czysto w pokoju na przykład. Na pewno inteligencja nie zanika, bo ona sobie cały czas tam gdzieś jest, tylko korzystamy z niej w troszkę inny sposób. Dr Grzegorz Pochwatko, psycholog, Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej i Psychofizjologii, Polska Akademia Nauk. Media w tej chwili w taki sposób przekazują nam treści, że po prostu dużo łatwiej jest przelatywać przez bardzo króciutkie informacje, same nagłówki, króciutkie filmy, krótkie wzmianki, bo to paradoksalnie dostarcza więcej tych informacji w jednostce czasu, tylko że to są informacje płytkie, ale czasami przyjemnie jest sobie zrobić taki przegląd i właśnie to jest coś takiego, co nasz mózg lubi, bo to łatwe. A jak łatwe, to przyjemne, a jak przyjemne, no to uczymy się, żeby tak robić dalej. Nie wiem jak inni, u mnie to różnie bywa. Jak jest jakaś stresująca sytuacja, typu na przykład problem matury albo jakiś ważniejszy egzamin, to potrafię mieć problemy w zliczeniu. A koncentracja, długa książka, pamiętasz co jest w niej? Nie pamiętam. Też mało książek czytam ogólnie, ale właśnie głównie dlatego, że nie potrafię się skupić czytając książki. Dlaczego? Nie wiem, zawsze mnie jakoś rozpraszało ogólnie to, co się dzieje dookoła. Po prostu mam w głowie za dużo informacji, żeby skupić się na tym, co jest w książce. W momencie, w którym ja mam do wyboru treść, która mi da szybką, krótką przyjemność i nagrodę i treść, w którą ja najpierw muszę włożyć moje skupienie, moje zaangażowanie, moją energię, żeby ona mi coś dała, czyli porządna książka, to wielu z nas sięgnie jednak po tą treść memiczno-tiktokowo krótką. A ile jest 2 razy 2 plus 12 podzielone na 2? No to 2 razy 2 to 4, a 12 podzielone na 2 to 6, no to 10. Wygląda na to, że nie jest tak źle. Tematem zajął się Jacek Frenzel, a my wracamy do tematu pierwszych zarobionych pieniędzy. Pierwsze pieniądze zarobiłam w wieku 6 lat. Zatrudnił mnie sąsiad do zbierania mniszka lekarskiego. Sąsiad robił z tego ziołomiód. Za to mi oczywiście zapłacił. Potem tą samą pracę wykonywałam dla mamy, ale już za darmo. To promocja. Tylko w Trójce. Tu Myśliwiecka 357. Oho. Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Michał Nogaś, adres działa. Zaczynamy. Dużo się dziś wydarzy. W audycji zawsze ciekawi goście z wszelkich dziedzin. Wszystkie kontrowersje związane z AI przywrócą oczekiwania czegoś więcej niż materialna rzeczywistość. Na tym basenie filmowym w Belgii byliśmy przez miesiąc. Do tego śledztwa językowe Mateusza Adamczyka poprosił o propozycję zastąpienia słowa weekend. Wygrał wyraj. I polecenia książkowe, serialowe i filmowe oraz muzyka, która nie nudzi. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15. Tu Myśliwiecka 357. Tylko w Trójce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt trwa! Lodówka LG No Frost! Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za 1799 zł. A ekspres ciśnieniowy do kawy De'Longhi. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1929 zł. Teraz za 1599 zł. Łap najlepsze okazje w MediaMarkt!

My z mężem jesteśmy na emeryturze, żyje nam się naprawdę świetnie. Wśród moich znajomych, którzy wszyscy są na emeryturze, wszystkim żyje się naprawdę dobrze. Można sobie kupić w sklepach o różnym asortymencie i drożej, i taniej. Mamy środki na to, żeby gdzieś sobie pojechać na wczasy. Jestem zadziwiona, dlaczego jest taka teza, że Polakom żyje się gorzej. My dzisiaj mówiliśmy o tym, że Polacy w badaniach oceniają, że żyje im się gorzej. Naukowcy rozkładają ręce, bo to ludzie mówili, że gorzej im się żyje. Mam 75 lat i jeszcze cały czas pracuję, w tej chwili jestem w pracy. Emeryturę miałem taką średnią, nie za wysoką. Po tych 10 latach pracy mi się tam trochę dolicza, więc ta emerytura znacznie wzrosła przez te 10 lat. Ostatnie 2 lata na pół etatu już pracuję. Nie muszę oszczędzać, praktycznie na wszystkie takie normalne wydatki mi starcza. Stać by nas było na wyjazd jakiś zagraniczny, ale niestety zdrowie już nie to. I może to jest odpowiedź na pytanie, że żyje nam się gorzej, bo zdrowie już nie to. Jak państwo myślą? 2027 trójek, proszę dzwonić. Dwie minuty do godziny 18. Zbieramy telefony z historiami o pierwszych zarobionych pieniądzach. 6 tygodni pracowałem w ośrodku kolejnym jako pomoc kuchenna, a więc tam szykowanie różnych posiłków, obieranie ziemniaków, sprzątanie i tak dalej. Ale było to tak przyjemna praca. Ja pamiętam, że kupiłem sobie wtedy Amplituner Toskę za zarobione pieniądze, który wiele, wiele lat mi służył. Jeszcze z tamtego okresu, a to już naprawdę jest wiele lat, mam kontakty z kilkoma osobami. 2027 trójek, proszę dzwonić z Państwa historiami z życia, a my wkrótce w trójce, w pulsie trójki, zajmiemy się izraelskim postanowieniem władze potwierdziły, że wznowienie ataków na Strefę Gazy jest odpowiedzią na wielokrotną odmowę uwolnienia zakładników przez Hamas. Strefa Gazy i kolejne wydarzenia związane z tym rejonem świata w Pulsie Trójki już za moment. Osiemnaście minut do godziny 18:00 w studiu Trójki Monika Suszek i jej gość. Puls Trójki. Po dwóch miesiącach rozejmu Izrael znów zaatakował Strefę Gazy. Są ranni, są ofiary i oczywiście pytania. Co dalej ze Strefą Gazy? Czy izraelski atak przekreślił wypracowane jeszcze w styczniu zawieszenie broni? A o to wszystko zapytam moich gości. Witam w studiu Mariusza Borkowskiego, eksperta do spraw Bliskiego Wschodu oraz byłego korespondenta polskich mediów. Dzień dobry. Dzień dobry. Łączymy się również z panią Małgorzatą Olasińską-Hart z Polskiej Misji Medycznej. Dzień dobry, pani Małgorzato. Dzień dobry. Zacznijmy tak, może od pana Mariusza Borkowskiego. Izraelscy urzędnicy twierdzą, że ataki doprowadzą do uwolnienia większej liczby zakładników. Niektórzy sugerują, że w grę wchodzą czynniki polityczne. Dlaczego Izrael znów wznowił masowe ataki na Strefę Gazy? Dlatego, że taki był plan na początku. Izrael nie chce przejść do drugiej fazy. Pamiętajmy, że porozumienie, które do tej pory obowiązywało, pierwsza faza, uwolnienie część zakładników izraelskich, tych ciał, które tam jeszcze były, prawda, i tych żywych. I w drugiej części Izrael miał nie tylko uwolnić w zamian za pozostałych żywych i tych zmarłych zakładników, miał uwolnić Palestyńczyków, ale miał również wycofać swoje siły z większości terytorium Gazy. I o to właściwie poszło. Mówi się, że plan Witkoffa, specjalnego wysłannika prezydenta Trumpa na Bliski Wschód, został odrzucony przez Hamas, ale tak naprawdę wzywano, żeby przedłużyć tylko pierwszą fazę, czyli uwalnianie zakładników izraelskich, ale Izrael już nie chciał się wypowiadać i dyskutować na temat wycofania swoich sił z Gazy, a o to chodziło. Już nie mówiąc o trzeciej części, kiedy mówiło się o tym, że Gazę trzeba odbudować, bo ponad 70% infrastruktury została zniszczona. I teraz w rządzie izraelskim ci ekstremiści, którzy parli do konfrontacji, mówili się, że cele nie zostały zrealizowane, że ten rozejm zablokował cele izraelskie, które polegają na zniszczeniu całkowitym fizycznym Hamasu i zniszczeniu wszystkich, jak to się mi, punktów oporu w Gazie. Co więcej, mówi się, że tajemny plan Izraela jest taki, żeby wypędzić Palestyńczyków, zresztą o tym mówił wstępny również propozycję Trumpa, żeby wyrzucić 2,5 miliona Palestyńczyków z Gazy gdzieś do Egiptu, gdzieś do Jordanii i Gaza zostanie odbudowana i zasiedlona zakładnikami żydowskimi. To, że coś dobrego się dzieje dla Izraela, to jest to, że nowy dowódca armii izraelskiej, mianowany przed tygodniem, mówi, że cele zostaną zrealizowane izraelskie, czyli uderzenie na Hamas, to jest jedna rzecz. Wojska izraelskie koncentrują się już w punktach wyjściowych do ataku na już naziemnego na Gazę. I co więcej, do dzisiaj do rządu powrócił Ben-Gwir i minister Smotrich, którzy byli ministrami tych skrajnie prawicowych frakcji, którzy mówią, że cele wreszcie zostaną zrealizowane, czyli zniszczenie definitywne palestyńskiej Gazy. Przejdziemy jeszcze do tego, w jaki sposób Izrael też był wzmocniony chociażby nową administracją prezydenta Donalda Trumpa, ale zatrzymamy się jeszcze na Strefie Gazy i na tych kwestiach humanitarnych. Polska misja medyczna wspiera na miejscu osoby, które pomagają nie tylko medycznie, ale również w inny sposób dostarczać pomoc. Jak wyglądało i wygląda to życie w Strefie Gazy? Ostatnie dwa miesiące to był względny pokój, ale przecież pomoc humanitarna od 2 marca była wstrzymana przez Izrael. Co działo się w środku? Pani Małgorzato? Tak, to prawda. 2 marca władze Izraela całkowicie odcięły dopływ wszystkich produktów ratujących życie, ale też produktów żywnościowych, leków, paliwa, gazu dla wszystkich mieszkańców Strefy Gazy. Zgadzam się tutaj z moim przedmówcą, że Izrael tak naprawdę nigdy nie miał zamiaru przejść do fazy drugiej rozejmu, który jak wiadomo nie został przez Izrael podpisany, ale otrzymał ustne gwarancje Egiptu i Arabii Saudyjskiej, ale jak widać nie wystarczyły na powstrzymanie Izraela. Zostało również zablokowane przejścia graniczne pomiędzy Gazą a Izraelem, w tym główne przejście Kerem Abu Shalem, które służyło do przewożenia również pomocy humanitarnej z zewnątrz do Gazy. Izrael odciął również prąd w zakładach, które odsalały wodę w południowej części Gazy, co oznacza, że produkcja czystej wody dla mieszkańców Gazy właściwie się zatrzymała. I dla blisko 700 tysięcy ludzi nie ma już w tej chwili dostępu do czystej wody. No i w związku z blokadami dopływu tych wszystkich produktów do Gazy, życie w Gazie podrożało kilkakrotnie. Jest niewiele piekarni, które produkują chleb. Zostały zamknięte piekarnie, które piekły chleb z funduszy Światowego Programu Żywnościowego. Ceny warzyw wzrosły ponad 6-krotnie i niestety ta blokada pomocy ratującej życie ma destrukcyjny, katastrofalny wpływ na życie mieszkańców Gazy. My obserwujemy to jako organizacja, która finansuje pomoc medyczną w szpitalach w Gazie. Finansujemy takie zespoły medyczne składające się z lekarzy, z krajów Półwyspu Arabskiego i Jordanii, którzy oczywiście mówią po arabsku i którzy znają realia pracy w Strefie Gazy i co kilka tygodni zmieniają się wewnątrz strefy. To są głównie chirurdzy, anestezjolodzy i pielęgniarki. No ale to nie jest wystarczająca pomoc. W momencie, kiedy te granice zostały zamknięte, kiedy niedostarczane są leki, jest to bardzo, bardzo trudne dla wszystkich organizacji kontynuacja pomocy wewnątrz Gazy. Warto też dodać, że według raportu ONZ wszystkie dzieci ze Strefy Gazy mają zespół stresu pourazowego. Dzieci też nie dostawały żadnych zabawek, bo według na przykład Izraela nie są to przedmioty pierwszej potrzeby, a na przykład takie zabawki pomagałyby w przezwyciężeniu tego stresu pourazowego, bo to się wszystko zawiązuje w jeden węzeł. To znaczy, jeżeli mamy już młode pokolenie, które dorasta w tej tragedii wojny, no, rozumiem, że kiedy dorośnie, raczej będzie miało takie poglądy radykalne do tego, co widzą i co odczuwają. Pan Mariusz Borkowski. No to jest radykalizacja ewidentna, bo jak widzą, że giną, ja może no, drastyczny obraz, ale trudno. Takie pojawiają się również nie tylko w telewizjach arabskich, ale również BBC ostatnio zamieściło. Te ataki dzisiaj, które były od samego świtu, kiedy ludność Gazy zasiadała do świętego posiłku porannego, ramadanowego, tam przed świtem, prawda, wszyscy siadają. I była skupiona w ośrodkach szpitalnych, szkołach, takich, krótko mówiąc, centrach pomocy. Te centra zostały zbombardowane. Ponad do tej pory naliczono, już zidentyfikowano 400 ofiar śmiertelnych. Do szpitali, no, drastyczne, ludzie przynoszą dzieci w kawałkach. To są zwłoki, ale rozkawałkowane zupełnie. Pod ruinami nie wiadomo, ile set jeszcze ofiar jest. Do szpitali, to co moja przedmówczyni powiedziała, docierają ludzie z rannymi dziećmi i tak dalej, i tak dalej. I te dzieci umierają, bo nie ma lekarstw, nie ma pomocy, nie ma w cudzysłowie mocy przerobowej, która by pomogła w ratowaniu tych dzieci. Co więcej, od ponad 3 tygodni brakuje tego paliwa, brakuje jakiejkolwiek pomocy. Dzieci umierają z zimna. Teraz w Gazie w nocy jest bardzo, bardzo zimno. I nie ma pomocy. Mówi się o oficjalnych, potwierdzonych ponad 20 ofiarach dzieci małych od roku do 4 roku życia, które zamarzły w nocy. Teraz brakuje wody pitnej zupełnie. W Gazie woda jest skażona, bo to są ścieki, krótko mówiąc. I wszystko wygląda, jest taki plan, są przecieki oczywiście, nie ma potwierdzenia, że Izrael tym atakiem chce zmusić ludność Gazy, żeby po pierwsze odcięła się od Hamasu i w ten sposób wymusiła na Hamasie uwolnienie tych zakładników, którzy pozostali. Ale tak naprawdę druga faza tego planu ma zakładać, że ci ludzie pozbawieni żywności, medykamentów, bombardowani z powietrza, ponieważ ostatnie ataki, Izrael twierdzi, że bombardował Hamas, ale są zdjęcia w BBC, są zdjęcia w zachodnich telewizjach, kiedy widać, że zostały zbombardowane cele wyłącznie cywilne, nie wojskowe. I teraz oni liczą na to, że ta ludność w skrajnej desperacji rzuci się na granicę między Gazą a Egiptem i w ten sposób wymusi się, ucieknie z tej Gazy, czego nie udało się osiągnąć no, środkami cywilnymi czy politycznymi. Krótko mówiąc, i w ten sposób Strefa Gazy zostanie opróżniona. Sytuacja zostaje coraz gorsza, dlatego że ten zespół stresu pourazowego jest u wszystkich. Giną od staruszek 80-90-letnich do dzieci 2-3-miesięcznych czy parodniowych. Sytuacja w Gazie jest o tyle dramatyczna, że jeśli w ciągu najbliższego tygodnia, się tak mówi, nie zostanie przywrócona pomoc, a żywnościowa, pitna woda, lekarstwa, no to hekatomba będzie naprawdę, plus jeszcze bombardowania z powietrza, to naprawdę będziemy świadkami katastrofy humanitarnej, której do tej pory jeszcze po II wojnie światowej nie widzieliśmy. Nie było takiej katastrofy. Pamiętajmy, że oficjalne, zidentyfikowane ofiary tej trwającej od ponad 500 dni, prawda, operacji w Gazie, to jest 48 tysięcy, prawda, i coś tam. Tak. Nieoficjalnie mówi się, że pod gruzami jest jeszcze około 20-30 tysięcy zwłok, których nie można wykopać, bo nie ma sprzętu. 90 tysięcy to są ciężko ranni i kalecy. Krótko mówiąc, w skali 2,5 miliona mieszkańców to jest ogromna rzeź. Co będzie dalej? Mówi się o tym, że to jest ludobójstwo. I faktycznie na to zakrawa. Bez lekarstw, bez żywności, bez niczego. No ta ludność Liczba ofiar będzie rosła w przyroście geometrycznym, nie arytmetycznym. Jeszcze tak na koniec, pani Małgorzato, czy w takich warunkach, jak się świadczy pomoc, co jest najbardziej potrzebne i jak, w jaki sposób też można pomagać? Polska Misja Medyczna skupia się na niesieniu natychmiastowej pomocy medycznej w szpitalach w Gazie i zbieramy fundusze przez naszą stronę i social media. Wspierają nas Polacy. My prowadzimy pomoc w Gazie tylko i wyłącznie ze zbiórki w Polsce, więc bardzo dziękujemy Polakom za solidarność z Gazą. To jest ludobójstwo. Wysłanniczka ONZ-u do spraw praw człowieka napisała raport w marcu ubiegłego roku, że działania Izraela w Gazie są ludobójstwem. Rada Bezpieczeństwa ONZ zbierała się prawie 50-krotnie, mówiąc o ludobójstwie, o zatrzymaniu działań zbrojnych, zatrzymaniu Izraela. Nigdy to się nie wydarzyło. I blokowanie pomocy, a także głód i brak dostępu do pomocy medycznej jest zbrodnią wojenną. Używanie głodu i używanie braku dostępu do podstawowej pomocy medycznej jest zbrodnią wojenną. To mówi międzynarodowe prawo humanitarne i my na to patrzymy, patrzy na to świat. To, co można zrobić, to po prostu wesprzeć nasze działania też w Gazie. My ratujemy życie kobiet, ratujemy życie dzieci przede wszystkim, bo 75% ofiar tej wojny w Gazie to kobiety i dzieci, które nigdy tej wojny nie chciały, nie zaczęły, a niestety ponoszą najwyższą ofiarę. I o tym powinniśmy pamiętać. Bardzo dziękuję. Moimi gośćmi byli Małgorzata Olesińska-Hart, Polska Misja Medyczna. Dziękuję bardzo, pani Małgorzato. Dziękuję. Oraz Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Również dziękuję. Dziękuję bardzo. A to był Puls Trójki Moniki Suszek. Dzięki. Co to znaczy po prostu bądź sobą? Kiedy pytam, kim jestem, wzrokiem wołam o pomoc. Nie kimś pokroju kim, bohaterów braci Grimm, kiedyś obiektem drwin obcym. Pokazuję białe zęby bliskim, pokazuję częściej kły. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Zabić drozda, bo za ładnie śpiewa. Im mocniej kocham, tym dokładniej strzelam. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Zabić drozda, bo za ładnie śpiewa. Im mocniej kocham, tym dokładniej strzelam. W te i we w te stare niepokoje są zawzięte, wiążą mi ręce, gardło i serce. Gospodaruję czasem jak majątkiem Paris Hilton, rzucam minutami, jakbym miała ich milion. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Trójka. Za 2,5 minuty będzie godzina 18. My dzisiaj o pierwszych zarobkach mówimy i słuchamy.